Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakon Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Hastalıkta ikinci hafta. Evet. İkinci şeref haftası. Neyse, gittikçe toparlıyorsun ama hala bir şey var. Bitkinlik var. Yani bir de... Öksürük devam ediyor değil mi? Yani gülerken niye öksürüyorum onu çözmüş işte, değilim yani. Ama o ciğerlerinde abi. Kendini sıkıyorsun. Hayır, ciğerimde de bir şey yok. Vardır. Boğazımda var yani. Ay, o ciğerden geliyor. Basınçla birlikte böyle bir gülme öksürme arası böyle gülme ilgin hırıltın var. O devam eder o hiç. Şey, ne hissettiğini gayet iyi biliyorum. Bana da olur aynısı. Bir de hiç gülmem normalde. Hep gülesim hiç, geliyor. Hiç gülmez. Evet, Steve Vai programıyla karşınızdayız. Evet. Steve Syro. Steven Syro Vai 1960'da Long Island, New York'ta doğuyor. Dünyanın en iyi 10 gitaristi arasında sayılıyor. 15 milyon yakın. Bence ilk. Sen ilk 5'e sokarsın. Onu. İlk 3'e bile sokarım i̇lk ya. İlk 3'e bile sokarsın. Değil mi? Doğru. Senin biliyorum yani gitar tarzını biliyorum. Hayır, teknik olarak evet, sokarım. Şimdi teknik, gitaristlik evet. Tabii daha tabii geniş. Abi işte neler saymaya başlıyorlar o zaman. Jimi Hendrix tabii bir numara tabii. Derim ama işte, yine de ilk 5'e sokarım harbiden. Tabii, ha. İlk 5. İlk 5'e girer bence. İlk 10 değil yani, ilk 5'in içinde adam yani. İşte 15 milyon albüm satmış. Çok az. 3 tane Grammy'si var. Birçok grupta çalmış. Şöyle bir kariyerine hızlıca bir bakalım istiyorum. En önemlisi Frank Zappa'yla. Frank Zappa'yla. İşte yani heavy rock ve metal virtüözleri arasında en dikkat çekenleri 1980'lerde. 1973'te ilk gitar dersini Joey Satriani'den alıyor. Ve Joey Satriani gitarı gerçekten çok sevdiriyor ona. İşte Jimmy Page, Brian May, Richie Blackmore, Jeff Beck, Jimi Hendrix gibi. Jimi Hendrix hayranı, onu zaten tabii, biliyorum. Babaların Jimmy hayranı. Jimmy Page'i çok seviyor. Bir de Blackmore'un çalım melodik yapısında çok hayran kalıyor. Onu da evet, biliyorum. Çünkü evet. Blackmore'un da harbiden özel bir tabii, şeyi o var. O bambaşka yani, herif yani. Gerçekten. Zaten daha kimse hala onu yakalamış değil. Herkes hayran kalıyor. Hayır, ama bir de, hiç. Bir de adam şey anlatır gibi yani. Bu arada birleşmişler Rainbow'la şey yapıyorlar tekrar. Biliyorum. Yani. Rainbow topladılar yani, birleşmişler dediğin tanımadık işte, adamlar işte. Yani. Ve adam turlayacak 5-6 tane şeyi var. Yepyeni böyle hiç adı duyulmamış bir vokaliste. Yani o işi bir şey çıkmaz oradan hemen. Ya olsun. Blackmore'u belki Blackmore'u izlemek için. Yani. Ama Türkiye'ye geleceğini düşünüyor musun? Yok. Yok zannetmiyorum. Avrupa'ya gelsin öpüp başıma koyarım. Belki giderim. Ders almaya başladıktan sonra 78 yani 18 yaşında Berklee School of Music'e kabul ediliyor. Bitirmeden daha Frank Zappa Satriani'yi keşfediyor. Satriani tokatlayıp gönderiyor evet. Diyorsun. Yok abi öyle bir şey demedik canım. Neden? Ama yani Satriani'den iyi çalıyor şimdi. Şimdi Satriani şey boynuz kulağa geçmiş diyorsun. Boynuz bayağı geçmiş yani evet. Kulağa. Şimdi bence Satriani de çok farklı bir adam. Tabii ya. Canım yani şimdi hani şöyle söyleyelim benim için. Yani bir sonraki program büyük bir ihtimalle Satriani evet. Öyle söyleyeyim sana. Jimi Hendrix bir numaradır. Evet. İkincisiyle üçüncüsü işte Satriani ile Vai arasında gider gelir. Hangisini ikiye hangisini üçe koyalım? İkisini de ikiye koyalım derim yani. Çünkü Malmsteen de var ya. Malmsteen'ler sonra gelir. Evet. Yani. Malmsteen de var. McAlphin işte var. Şeyler. Var yani. Öyle Jimmy gelip var. İşte Blackmore ha, var. Ha tabii yani ben Shredder'ları düşünüyorum yani. Ha, Shred olarak bir numara bence Steve Vai'dir ya Shred'de. Öyle mi? Değil evet. Mi? Impaliteri geliyor aklıma. O çok hızlı. Evet. Speed ama evet. Teknik olarak baktığımda Shred'de bence bir numara Vai'dir ya. Yani doğru. Satriani bile değildir. Değil hayır. Satriani çok melodik, olarak çok iyidir. Çok güzel besteleri var. Yani ben bir sonraki şeyi Jimi Hendrix'i son yaparız. Tabii, o tabii. Kapanışı olur büyük gitaristlerin içinde. Şeyle girdik, Malmsteen'le girdik. Vai'le devam edip Satriani. Yani üçüncü mutlaka Satriani olmalı. Artık dördüncüyü bir aramızda Blackmore. Karar vereceğiz. İşte Jimmy Page o aralarda. Artık Page mi olur, Blackmore mu olur ona bir karar veririz. Falan bakarız yani. Ya da Shredder koyarız gene bir bakarız. Bir Shred bulalım. Yani. Ondan sonra beşinci de Hendrix yapar. Gitaristleri kapatırız. Aynen. Diye düşünüyorum. Dur bakalım ya erken düşündük. Ay böyle geleceği planlayıp programlayan deliler gibi. İşte 78'de Berklee School of Music'te çalarken bunu Frank Zappa keşfediyor. Frank Zappa'nın transkript yani şeylerini yazıyor. Notalarını yazıyor. bütün şeylerinin. Yani müthiş bir yetenek bir kere yani. Dikte yapabiliyor dikte abi yapabiliyor işte full. Yani. Oturup... Onlara geleceğiz zaten. Dediğin gibi full dikte yapabiliyor. Bir de şey yazıyor. Orkestral tabii, müzik orkestral yazıyor. İşte ilk turuna çıkıyor 1980'de. Ve şey olarak böyle kayıtlarında adı var. Ve şey demişler işte imkansız gitarı çalan adam. İşte hani... Kenarda durup o imkansızı başaran adam tarzı böyle liner not, özür dilerim, liner notları var. Gerçekten Frank Zappa'nın şeyinde. Ve artık 1983'te Frank Zappa ile iyice turladıktan sonra gruptan ayrılıyor. The Classified ve 777 diye iki tane grup kuruyor. Ve bu arada ilk albümünün temellerini atıyor. İlk albümü Flexible 1983'te çıkıyor ve büyük ses getiriyor. Evet. İlk önce istersen Flexible'dan bir Little Green Man'i çalalım. Daha sonra hikayeye devam edelim. Tamam. True about Einstein's theory and Darwin too. What about war? The soul. The mind. Love. God. Divine. Most privileged to announce to you that these little green men actually do exist, for they are part of the eternal past and venture from all regions of our galaxy to find homage in our Earth's center. Governments of the world have been very good at concealing these little visitors and preparing the public with loving movies and pleasant melodies. You see, like this one. You hear that? Yes, controlled media has to cushion the impact of the arrival of our little friends. Throughout history, many people have claimed to see strange lights in the sky. The truth of the matter is that these lights and beings will only reveal themselves to those who are pure at heart. For these enlightened aliens leave permanent imprinted information on the psyche of those chosen humans only to be revealed to our deteriorating planet at the point at which our civilization shall enter the new age of light without heat. Thank you. or two. Maybe you want the mate with you. Little gay man about 4'3". Maybe they want to be set free. Steve Vai'in oyun müziklerinden. Oyun müzikleri veyahut da şey diyelim yani inanılmaz eksperimental takılıyor. Steve Vai'in zaten şeyi odur yani. Hani, tarzı bu. Evet. Yani adam tamam müthiş gitarist eyvallah. Sen hangi albümü seviyorsun solo? Passion and Warfare. Evet o, aynen. Fire Garden'ı da severim. Fire Garden'da çok iyidir. Çok enteresan. Zaten o iki tanesi arasında Sex and Religion, Fire Garden ve şey Passion aynen. and Warfare. Ama ben Passion and Warfare sırasında Amerika'daydım. Evet. Onun için benim gözümün önünde çıktı albüm. Aa dedim koşup aldım. Yani Passion and Warfare birazcık elimde doğduğundan dolayı şey dakika birden itibaren dinlediğim albümlerden biri. Yani şöyle gitaristliğine devam edelim. Peki. Çok özel bir gitarist. Neden özel? Müzikal olarak her şeyi, tüm kuralları ve şeyleri bilen bir gitarist. Yani hı-hı. bu gitaristler için özel bir durumdur. Yani bütün gamları üzerinde dolaşabilen ya enteresan. Bu adam benim gördüğüm, yani şu anda bizim hani Allah işte gitarist, şöyle müthiş adam, böyle bilmem ne adam diye dinlediğimiz bütün bu piyasa evet. tabii ki müthiş gitaristlerin arasında en okullusu, en şeyi gibi görünüyor benim gözümde. Yani Petrucci, Metrucci ancak belki bunun bilgi düzeyine ulaşır. Evet, bilgi olarak evet katılıyorum. Ha, bilgi düzeyine illa, ulaşabilen işte Satriani. Yani Satriani bile oturup bu kadar konçerto yazmış bir adam yok, değil. Yok, Satriani ama bir tek adam biliyorum. Bilgi konçerto yazmıyor ama şeyi biliyor, gamları biliyor, şeyleri doğru. biliyor ama Satriani daha duygusal bir adam olduğu için daha işin müzikal olarak duygu hayal yönünde. Tabii, yani tabii, o tabii. çok enteresan. O da enteresan bir adam ama Steve Vai yani hem çok duygusal güzel melodiler yazabiliyor hem de abi inanılmaz işte yani gerçekten tekniği, flexible yani evet, adam evet. bir anda bir de parmakları çok uzun abi gitar için yaratılmış adam yani evet, o kadar belli ki. Evet, evet. Yani iki tur atıyor adamın eli neredeyse gitarın üstünde yani. Evet, çok doğru dediğin gibi. Yani şöyle söyleyeyim açın. Hani gitarı sevmiyorsanız bile, gitar çalmıyorsanız bile Steve Vai konseri izleyin. Yemin ediyorum yarım saat sonra ben de gitar çalabilirim demezseniz namertim. Ben de çalabilirim. Çiklet çiğnemek gibi. Herif öyle rahat ve kolay çalıyor ki sen strese giriyorsun. Yani ben de çalarım falan. Yani sonra gitarı eline alınca bunu tabii. Bunu ben de yaparım diye. Çünkü adam o kadar rahat ve güzel ve akıcı evet, çalıyor ki. Evet. Parmakları da çok evet, estetik. Müsait. Estetik evet. yani. Çalımı da estetik bir de sahnesi de adamın şey güzel duruşu da şey. Yüzmede nasıl büyük ayak gerekiyorsa gitariste de büyük el gerek büyük kardeşim. Büyük el lazım. Jimi Hendrix'in elleri. İnce ve büyük evet, el. Evet. Yani. İnce parmak ve büyük İnce eller dediğim büyük gibi. El. Bütün gamları müzik kullanabilen enteresan bir adam. Yani gitaristler bunu çok kullanmazlar çünkü pentatonik olarak giderler. İşte şöyle oyunlar vardır işte eşitlerini oyunu yaparsın, geçişler kullanırsın falan. Yani, ufak tefek şeyler. Yani şöyle söyleyeyim, bütün hard rock gitaristlerine şeylere bakın. Çok fazla müzikal olarak gamlar vardır müziğin içerisinde akor şeylerini kullanırlar ama çok gam değiştirmezler. Yani soloları çok belirledikleri bir düzen içerisinde, o gam içerisinde ilerler. Ama Steve Vai o gamların içerisinde de kendine tabii, değişik partisyonlar yaratıyor. Adam şey yapıyor ya, girilmedik yerlere giriyor. Evet yani. Aynen. Al işte dinledik yani birinci Flexible dedi. Yani adam gerçekten flexible yani adını söyle esnek. Esnek. Adamı eğip büküyor müziği. Evet. O yüzden özeldi yani. Özeli yok. Ben karşılaşmadım. Yani daha hızlı çalanla karşılaştım. Daha enteresan sesler çıkartanla karşılaştık. İşte daha duygusal, belki daha melodik çalanlarla karşılaştık ama hepsini bir anda barındıran bir bu kadar iyi bir sentez yok. Bence yok. Ya ben de kesinlikle katılırım. Bu nedenle de zaten dünyada en aranan gitaristler arasında. Grup gitaristi değil. Yani onu da deniyor ya, arada. Deniyor i̇şte ama onları, değil. Onlardan söz edeceğiz. İşte 1985'te Mumsy. Ya bu kadar atraksiyonlu bir adamı grupta tutamaz. Çalamaz evet, işte. Evet, yani diğer hard rock gitaristleri nasıl şey yapıyor? İşte standart şeyi. Aynen. Rap Beach falan falan. Yani, iyi gitaristler diye. İyi gitarist ama yani şimdi Steve Ray ile. Ama virtüöz değil diyorsun. Ya hayır, virtüöz ama yani. Kulvarları farklı. Ya adam diyorsun. Uzayda yani. Öteki evet. Yeryüzünde takılıyor. Ya yani Messi ile şeyi kıyaslamak gibi işte. Değişik. Neyse. Milleti şey yapmayalım şimdi. 1985'te Malmsteen sonrası Alcatraz'a giriyor. Disturbing the Peace'i çıkarıyor. En iyi grubu. Wow. Ondan sonra da yok. Whitesnake var işte. Onu bir de onu diyeceğim. Whitesnake'de ama olmadı ya. Arada şey işte var. Billy Sheehan, Greg Bizonet. Yok. Onların hiçbirinde. Ethan and Smiley çıkarıyor şeyle. Adını söyle. En iyi şey projesi David Lee Roth'la. Grup olarak Alcatraz. Alcatraz değil mi? Onun konser kaydı da vardır. Çok bir de Malmsteen'le çaldı onlar sonra değil mi? Steve Vai'den sonra mı önce mi? Yok önce. Önce. O şey Disturbing the Peace'tir bunlarınki. Ondan önceki albümleri neydi Malmsteen'le? No Parole for Rock'n'Roll. Ben de böyle şeyleri nereden hatırlıyorum? Evet abi, vallahi iyi hatırlıyorum. Ben, ben grubun adını hatırladım o şükrediyorum. Hayır ama yani gerçekten bana aklımda. Çünkü çok iyidir Alcatraz'ın üst üste o iki albüm. Evet çok iyidir. Evet. Yani Steve Vai'le olan albüm de çok iyi. Bence tabii. Steve Vai'in en iyi grup müziği yaptığı dönem. Ya Whitesnake'le falan çalıştı ama. Ya orada zaten bütün şarkıları Adrian Vandenberg yazmıştı. Evet, aynen yazılıydı. İşte 1986'da Ethan and Smiley çıkarıyor David Lee Roth'la beraber. Müthiş bir başarı. 4 numaraya kadar yükseliyorlar. Ondan sonra 2 milyon satıyorlar. Sonra Skyscraper'ı çıkarıyorlar 88'de. O da 6'ya kadar yükseliyor. 1,5 milyon satıyor. İnanılmaz bir başarı gene. Ve ondan sonra gruptan çıkıyor. Bu arada gitarını çıkarıyor. Jam gitar diye. Ibanez Jam 777 ilk gitarı 1987'de piyasaya çıkıyor. Adam gitar da dizayn ediyor yani. Bir o yanı da var. Çünkü eline uygun gitar, adamın eli büyük olduğu için ona uygun gitar tasarlatıyor yani. Evet. Kendi elini rahat edebileceği gitarları da tasarlatıyor. Aynen. Yani ben gitaristlerin gitarlarını kullanmaktan çok yana değilimdir. Neden diye sorarsan bir taklittir. Tamam. Aynısını üretmezler adama çünkü çok daha özel tabii, şey ağaçlar kullanıyorlar. O da öteki daha yani işte Gibson Slash gitarı çıkartıyor ama Slash gitarını kullanmıyor mesela tabii. Gidip şey kullanıyor tabii. Yani 59 kendi için özel yapım veyahut da ya da şey hani tenisçilerin raket kullanmaları evet, gibi. İkincisi de yani adamın eline uygun gitarı yani her gitarist kendi eline uygun gitarı aslında seçiyor. Sound'ını ve eline uygun gitar seçiyor. Biliyorsun yani işte sen Gibson sound'u seviyorsundur ama parmakların uzundur. Gibson kısa kalır klavyesi. O zaman ne yaparsın? Telecaster çalarsın. Yani işte ona geç. Yani bu gitaristler için de şeydir hani arayıp bulunabilen bir şeydir. O yüzden yani deneyerek senin için en rahat gitarı bir şekilde yani buluyorsun. Yani gitaristseniz ve bu işe gönül verdiyseniz özel gitaristlerin gitarlarını almayın diye tavsiye ederim. Evet. Daha kendi sound'unuza ve kendi elinizin uygun olduğu gitarları tercih ederseniz daha rahat ki edersiniz. O düzeye gelinceye kadar da bir sürü dandirik gitar eskitmeniz gerek. Yani iyi gitarla başlar. Evet. Şunu da tavsiye edebilirim insanlara. İyi gitar her zaman sizi daha ileriye götürür. Kötü gitar her zaman sizi tökezletir. Çünkü evet. Klavyesi kötü olan şey akıcılığınızı her zaman engeller. O yüzden hani biraz paranızı kıyın, biriktirdiğiniz paraları biraz daha fazla biriktirin öğrenciyseniz de. Hani daha düzgün, tabii ki gidip 10 bin, 20 bin liralık gitar almayın ama hani yani 1000 liralık da gitar almayın. En azından 2000, 3000 liraya çıkın ki yani eliniz... Eli yüzü düzgün bir şey evet, olsun elinizdeki. Aynen. Evet. Ondan sonra ben gene konuya dönüyorum. 1989'da Whitesnake'in Slip of the Tongue albümü geliyor. 10 numaraya kadar yükseliyor. Sen seviyor musun albümü? Ya o albüm arada derede bir şey olmuş. Yani Adrian Vandenberg çalsaymış keşke o albümde. Yani çünkü bu acayip akrobasi yapıyor artık orada yani. Gerçekten ki şey yok. Yani bir sınır tanımaz bir uçuş var orada yani. İşte beraber turluyor, para içinde turluyor. İnanılmaz 3 milyon kopya satıyorlar. Müthiş bir başarı. Yürüyüp gidiyor. Zaten 1987 albümünden çok büyük başarısı var Whitesnake'in. Ve şimdi artık biraz size müzik çalacağız. 20 dakikadır sadece bir şarkı çaldık. Ama bundan sonra artık albümlerini, solo albümlerine geçiyoruz. 1990 yılında Passion and Warfare geliyor. Esasında Passion and Warfare 1985'te Flexible'dan hemen sonra yazılmış. Evet. Ama araya giren bir sürü proje nedeniyle gecikiyor. Allah bilir üstüne de çalıştı. Ve şarkıları geliştirdi. Ben Passion and Warfare'dan bir değil iki şarkı çalmak istiyorum. Olur. En iyi The Audience is Listening. Ki bu şarkı hep beni Amerika'daki günlerime götürür. Bir de Erotic Nightmares. Evet, dinleyelim. Now Stevie, now don't be nervous honey, okay? I'm gonna go in and I'm gonna introduce you. And then you're gonna come in with your guitar. And you're gonna play that nice, nice music you were telling me about. And while you're doing that, I'll be sitting in the back of the room. We'll have such a good time. So don't you be nervous, honey. It'll relax everybody and we'll be so happy. I'm gonna go now. I'll introduce you, okay? Hands up! Now you kids, you all of you, calm down. That's good, okay? Everyone in your own seats. That's good, okay. Now, little Stevie Vai is going to play a composition on the guitar. He wrote it all by himself. Okay, Stevie, bring your three friends up. They can play with you. That's Steve Vai. What a nice little boy. I wrote this song for all my friends. When I grow up, I'm going to be a famous rock and roll guitar player. Love it. Go ahead. Listen to my yummy boy. That's going to be loud. Yeah. Yani bunlar radyoda sürekli çaldı. Özellikle Audience is Listening. Yani Z-Rock vardı o zamanlar. Evet. AM radyo kanalıydı. Amerika Z-Rock. Ondan sonra AM'de çalardı. Yani Ömer her saatte en az bir kere The Audience is Listening'i dinliyorduk. Yani albüm çıktıktan sonra yani olay olmuştu. Ama çünkü Passion and yani... Warfare. Hatta sözünü kesiyorum şeydeki en ünlü Tower Records'ta adını söyle Bill Broadway'in üzerindeki Tower Records'ta dev gibi bir posteri vardı. Yani albümün. Jimi Hendrix'ten sonra shred gitarist yok. Yok. O döneme kadar. Evet. Baktığımda. Doğru söylüyorsun. Yani işte Satriani, Vey falan çıkınca, Malmsteen bunlar çıkınca yani şey bir anda müziğin de şeyi değişiyor. sahnedeki oyun değişiyor. Malmsteen'den sonra bu vardı ama bu Amerikalı kardeşim. Bu Amerikalı yani, aynen. Bu yani kendi sahasında oynuyor yani. Bir olabilir. De Malmsteen çok standart. Evet. Yani. Malmsteen yaşa, biraz klasik yaşa, müzik sevmen yaşa. Lazım. Yaşa bir albümü orijinal geldi insanlar ama ikinci albüm, üçüncü albümden sonra orijinal hiçbir şey yoktu. Bu adam hep kendini değiştirdi. Evet. Yani her albümü değişik. Yani o açıdan, grup da değiştirdi. Kendi müziğini değiştirdi, de değiştirdi. Tabii ki. Tabii ki. Evet. 1990'da bu müthiş başarıyla beraber işte albüm 18 numaraya kadar yükseliyor. 1,5 milyon satıyor vesaire vesaire. Hemen en iyi albüm. En başarılı rock gitaristi. Guitar World tarafından seçiliyor. Ve Ibanez'de Universal albümünü çıkarıyor. Bu ilk 7 telli gitarmış. Evet. İlk 7 telli gitarı. Sonra zaten Steve Vai bütün metalciler 7 telli gitarı abandılardı. Evet, evet. Şimdi 8 telli doğru gidiyor bakalım. Evet. Sonu ne olacak? Yani bas gitara doğru gidiyoruz. İlk 7 telli gitarı bütün Slip of the Tongue ve Passion and Warfare'deki bütün kayıtlar 7 telli gitarla yapılmış. Ondan sonra işte 80 Religion geliyor. 80 Religion da harika bir albüm. Yani Passion and Warfare zaten eskiden hazırdı. O şey yapılmış. 80 Religion'dan In My Dreams With You'la programımıza devam evet. edelim. Bol bol Steve Vai dinletelim size. Evet, bu arada Devin Townsend, TM Stevens ve Tori Bozio'dan oluşan bir süper grup kuruyor. Evet. Onlarla bir albümleri var. Bir de Wayne'in diğer gitaristlerden farkı vokali de vardır. Vokali de var. Evet, dediğin gibi. Satriani de dener ya. Bunlar birazcık hani böyle pusu Satriani sesler. Satriani daha çok böyle araya girip çıkıyor değil ama. Değil mi? Ha, yani o böyle konuşur vokal gibi şarkı, evet, söyler. Bu bildiğim vokal yapıyor, evet, ve iyidir sesi yani. Evet. Şey, bayağı, evet, evet, sesi var yani. Yani ama şaşırtıcı zaten, derecede, evet. Yani iyi gibi müzik kulağı olan birinin hani sesi yani düzgün kullanamama ihtimali yok açıkçası. Biz kullanamıyoruz ama neyse. Yani burada Devin Townsend'ın vokallerini dinledik ama dediğin gibi ilerleyen şarkılarımızda Satriani'nin sesini de duyacağız. Şey, Satriani diyorum, Steve Wayne. Beni andı. Satriani özledin sen, özledin. Ben, yapalım bir dahakine Satriani. Birazcık daha Satriani'cimdir. Burada şimdi beni şey yapma, V'yi çok beğenirim ama Satriani yani gerçekten. Ya ben işte karar veremiyorum işte, hangiciyim diye. Çünkü ikisinin de sen çok güzel. Sen V'cisin. Yani sen çünkü dediğin gibi birazcık daha işin temel şeyine kaçıyorsun. Tekniğine kaçıyorsun. Yok. Ben olayım birazcık daha. Gerçekten değilim. Yani ikisi arasında şey yapamıyorum. Bünye ikisini de kabul ediyor. Aynı anda kabul ediyor. Kabul edebiliyor. Şey yapamıyorum yani. Ayırt edemiyorum. Çünkü biri öyle güzel enteresan gitar çalıyor. Biri de öyle güzel besteler yapıyor ki. Öyle. Yani şeyde kaldım yani. Çalım olarak birbirlerinden, teknik olarak farkları yok zaten. Aynı düzeydeler, evet, yani. Herhalde. Ama biri daha enteresan şeyler deniyor. Biri daha farklı, daha standartlı, daha güzel şeyler yapıyor. O yüzden bünye ikisini de höp diye kabul etti. Çünkü ayırt edemiyorum yani. Ben Steve Bay'e döneyim. Steve Bay 94'te Ozzy Osbourne'la Osmosis albümünü yazıyor. Ama yani bu tipik bir Ozzy Osbourne numarası. İşte şey, plak şirketinde sorunlar numarasıyla şarkılar bittikten sonra Steve Bay ile şutluyor. Hemen Zach Wilde diye gel oğlum diyor, otur hadi yaz bakayım sen şuraya birkaç böyle şunun noktalarıyla bir güzel oyna diyor. Tabii Rick Wakeman vardır o albümde, bir de inanılmaz klavyeler. Evet. Rick Wakeman da kenarına koyuyor. Steve Bay'in bestelerini alıp evirip çevirip Osmosis'i şey yapıyor, ortalığa çıkıyor. Bu arada 94'te Steve Bay ilk Grammy'sini kazanıyor Zappa Universe'den. Yani böyle Steve Bay'i artık hiçbir şey durduramıyor ve senin albümün geliyor, Fire Garden. Çok yani sound olarak çok özel, gerçekten çok farklı bir albüm. Çok farklı. Çok farklı. Yani ben Fire Garden. Şöyle söyleyeyim. Yani ben onu tabii 90'larda keşfettim ama yani o zamana kadar death metal falan dinliyordum. Hani böyle enteresan şeyler dinliyordum. Shred gitaristlere geçmemiştik yani, biliyorsun. Tabii tabii canım. Hani hard rock'la başladık, death metal'e doğru gittim. Sen bunu 2000'lerde keşfetmişsindir. Yok. 96 albüm bu. İşte 98-9'dur yani. Ha yani işte 90'lar hemen derken, dinlesen zaten ilginç şey, olurdu Ömer, yok, o dönem yok, böyle yok, hemen yok. Albüm. 98-99'dur tabii. 19 tane şey varmış, ben şarkı onu hatta varmış, şeyde albümmüş. 1 milyoncular vardı ya CD, orada aldım yani, orada keşfettim. Yani Steve Bay falan biliyorum, hani şey takip ediyorum ama albüm hiç yani, şimdiki internet gibi olmadığı için adamın bir şeyini bulman, hani biri dergide yazacak da biri göreceksin de bir yerlerde. Tabii canım, fanzinlerde bir şey bulacaksın da. Blue Jean'de bekle. Blue Jean falan şey yazsın. Yani. Fire Garden'a yorum yazsın. Ben aldım, dinledim. Bütün şeyimi yani, hani dinlediğim müziklerin her şeyini alt üst etti abi adam. Konsept albüm. Konsept bir, ve bir adamın. Karman çorman bir müzik dinliyorum. Evet. CD koydum. Evet. İlk duyduğum şey karman çorman bir şey yani. O zamana kadar o kadar standart ve düz şeyler dinlemişim ki hani şey olarak o geçiş döneminde, aa dedim, ikinci kere dinlediğimde dedim bu adam kopmuş yani, evet, bu normal değil. Ben bunu biraz dinlemek lazım. Biraz şey vardır, zenci gitarist, Living Color'ın gitaristi, ha, Vernon Reid, o da böyle, evet, çok evet, ilginç. Evet. Şeyler, solo albümler yaptı, böyle dediğin gibi şeylerle oynuyor, sampler'larla oynuyor, şey yapıyor, o müthiştir yani. Ama bu armonik olarak oynuyor. Yo tabii bu öteki teknolojiyi kullanıyor. Sound olarak oynuyor. Yani sound olarak oynuyor. Yani tabii. Bey tamamen müzikal olarak oynuyor ve zaten Zappa'nın çok etkisi var. Zappa'nın müziğinin Steve Bay üzerinde o kadar etkisi var şüphesiz ki. Zappa'nın müziği de zaten tabii, oynama üzerine kurulu. Tabii. Adam tabii. cuk yani ve ne bileyim enteresan yani güzel. Fire Garden'dan ben Dying Day dedim. Uyar mı sana? Tabii ki. İyi o zaman Dying Day ile Fire devam Garden'dan edelim. Devam edelim. Müthiş albümden sonra Steve Vai yeni bir projeye girişti. G3, Eric Johnson ve Joey Satriani ile beraber ilk G3'ü. Bunlar galiba ikinci G3 müydüler? Malmsteen'le evet, falan evet, da. Evet, Malmsteen'le olan ilkti. Sonra Petrucci ile vesaireyle oldu. Ve bu 96 turu kaydedilip 97'de G3 Live in Concert diye çok DVD'ye, iyi bir proje. Müthiş bir proje. Şey, evet, dediğim yani. Gibi proje. Bu arada 1998'de Make a Noise Foundation diye bir sosyal sorumluluk projesi. STK'lar. STK, evet. Şeyine imza atıyor, projeye imza atıyor Steve Vai. İlginç, projenin konusu fon bulup bu fonu parası müzik eğitimine yetmeyen gençlere kanalize etmek. Ve hala yaşıyor Make a Noise Foundation. Ve birçok müzisyenin yetişmesine vesile olmuş. Evet. Hala konser gelirlerinin belli bir bölümü bu sosyal sorumluluk projesine akıtılıyor. Ve gerçekten iyi bir yandan da iyi insan, yani iyi insanlığı insan. Da... Tabii çok iyi insan belli zaten yani. Evet. Hani yüz yüze tanışmadık ama hani konserlerini izleyin. Çok iyi konserleri var. İnanılmaz bir sürü DVD'si var. Her biri birbirinden de enteresan. Değil çünkü mi? Değişik pis gruplarla da evet, yani evet. Değişik müzisyenlerle çalıyor. Hepsi birbirinden ya güzel. Alcatraz'da bile konseri var yani, adamın yani. Var. O yıllardan kalma evet. Adam daha 20 yaşında. O yüzden hani edinin dinleyin eğer dinlemediyseniz DVD'lerini. Evet. Türkiye'de çok geldi 3-4 kere tabii geldi. Tabii ki. Bir ben yakalayamadım. Evet. Her seferinde benim bir konserim vardı. Yani çalma git Steve Vai izle değil mi yani? Steve Vai gerçekten. Üç kuruşa çalacağını git Steve Vai izle işte, ders al. Ders al. İşte. Artık orada konser oldu mu akan su duruyor hemen. Ya of işte neyse yanarım ona yanarım. Gelemiyor da şimdi adam. gelir yakında. Neyse çok özel adamdır. İyi insan. Zaten konserlerinde konuşmalarından yaptığı geyiklerden esprilerden de anlaşılır. Valla bence gelmez herhalde böyle insanlar çok azdır. Bir daha da gelmez yani zannetmiyorum. Yani Türkiye'nin durumu, ekonomik durumunun konser biraz kendini olarak toparlaması. Değil, dünyaya böyle gitaristler evet. Artık gelir mi gelmez mi? Ha, yani. Ha o anlamda. Evet. Yani vallahi. Yok bunlar çok özeller. Bir sonraki jenerasyonu görmek gerek Ömer. Yok yani ya çünkü ben. Çünkü bu adam. Bir sonraki jenerasyonda da işte göre... Bumblefoot'lar şeyler var işte. Yani, DJ Aşpa'lar var. DJ işte. Aşpa gitarist değil geç onu. Peki. Şey var. Fortus. Matthias Eklund var. Eklund var. Fortus da yani hard rock gitaristi. O da öyle almış bir şey değil ama Bumblefoot'la işte Matthias Eklund var Alman. Onlar enteresanlar. Ama onlar Eklund da... Eklund İsveç. İsveçli miydi? İsveçli. Tamam doğru. Matthias Alman İsveçli. Diyorum herife. Doğru İsveç. Çok iyi Alman gitaristler de var ama dediğin gibi yeni jenerasyon yeni jenerasyonda. Thorsten Köhne var işte Shred, enteresan Shred yani müzikleri de enteresan. Jazzmans şeyleri, atraksiyonları da kullanıyorlar ama yok Steve Vai ile Satriani. Bir de Malmsteen. Malmsteen'le katalım. Vallahi ben... Üçlü bir numara. Steve Vai'in bir numaralı konserini 2003'teki Live in Astoria. Yani Basta Billy Sheehan, gitar, piyano... Tabii. Tony McAuliffe'in. Of. Davulda da Virgil Donati. Of. Yani o konseri kesinlikle evet. izleyin. Çünkü Billy Sheehan'la birlikte solo evet. çalıyorlar. Evet. Yani. Değil mi? Karşılıklı. Bir evet. de kemanla... Evet, kemanist de var. Evet, sen evet. bir şey diyorsun, Dave Winer'e. Aynen. Evet. Orada da çok iyiler. Kemanla solo evet, çalıyor ki yani hani kemanla atışmak da... Yani ne kemancılar var hani öyle böyle döktürüyorlar. Yani gitaristleri sallar, duvara çarparlar. Evet. Öyle kolay değildir kemancıyla. Çünkü solo enstrüman o da. Bu arada kendi amfisini şey yapıyor. Tasarlıyor. Legacy ismiyle Legacy. Çıkarıyor Carvin'den. Evet. Yani bunlar, güzel amfisidir. Amfisi yani adam bir yandan güzeldir. Da işin teknik tarafıyla da sürekli kafa yoruyor. Abi adamın bir pedal board'unu ve arkadaki rack sistemini bir görseniz her yeni çıkan teknolojiyi kendine uyarlıyor ve kullanmak istiyor. Çünkü öyle bir bilgisi de var. Yeteneği evet, şeyi evet de var. Işte yani, müthiş çünkü bir de sound müziği de yapıyor aynı zamanda. Adam evet. gitar çalmasının dışında. O yüzden büyük adam. Daha diyecek bir şey yok. Yani, daha ne diyelim işte, yani. Daha anlatacaktım 2000'li yıllarda. Gelsin iş, kendisi anlatsın. İş birazcık da şeye giriyor. İşte inanılmaz senfoniler yazıyor. Kuzey Hollanda Orkestrası'yla kayıtları var 2010'da. Ama Story of Light üçlemesinin ilk ikisi çıktı. Yani şöyle bakıyorum da Fire Garden'dan sonra da çok bir şey yapmadı. Yok yok. Müzikal olarak. Yani işte bu üçlemeyi tamamlamaya çalışıyor. Story of Light üçlemesi diyorum. Real Illusions üçlemesi. Reflections işte. Şimdi ne Story of Light'ta Velorum mu çalsak? Real Illusions Reflections'dan Building the Church mu çalsak? Hangisini seviyorsun Ömer? Onunla programımızı kapayalım. Son parçayı çalalım. Okay. Story of Light. Story of Light. Aynen. Bu en son albümü diyebiliriz. Daha üçlemenin en sonuncu şeyini bekleyeceğiz. Çünkü dediğim gibi daha tamamlamadı müziksel şeyini diyeyim. Adını söyle yolculuğunu, bu üçlemeyi. 2012'de çıkan Story of Light albümünden Velorum'la programımızı kapatıyoruz. Evet, Steve ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.